Kunum mutahmin inanıyor. 2012 yedi kuyucu mobil. Na umu basa kanı yok kalırı naro 2014 yedi kuyucu mobil. Tüm bir renge kibir ororo. Etkinliğinde o vatıran kolana taka matagirade aso vatıra hakin oynaya pilmiş içiro. Abantu bomonene ni gobakonyora o bururubunge amonene kanto asobogima Oriyavu karigoca, avantova manane, nigova konyora, oborobonge, amanene chando, asobogima ubu, O bogi mavi ya, o ya Ere kerato korera avanto vomonene yeso kutinya mariga vono ke pokonyorire e me chando amon vororo a se Nigere igoro, nigorarore, una omonene, arange bututuria, kero kwanyorire, eme echando, amono bororo, Ase ense ye, digere digoro, nigo orarore, una omanene, arange gotuturia, kene Avanto vomonene, yeso kutinya marigarero, kene igorona, ere kerato korera. Avanto vomonene, yeso kutinya marigabono. Avangembaseke, Ase obororo, amonene chando, eria owetera, asobogimobo, torenabo, tenenabakango, ase omotoria, Avangembaseke, ase obororo, amonene chando, eria owetera, asobogima obo, torenabo, tenenabakango, ase omotoria, Kene igorono ere kerato korera avanto vomonene yeso totinye marigarero kene igorono Amen. Amen. Amen. Yo manasta wateru kukuya. Wateru kukuya kukulete ukunyiri ya mangana mange. Umanina usini nanda kwa chinguru. Ugendele kumoto kivotande na kumurwani lele kia gira. Umanina na kuegene. May the Lord depend on you. Ya kukuegene asengencho. Na yo mwegenete ukomoro kia sabanto. Ko yo ka kondo ko tayo. Omana na ma kwegenete. Na ayina ro mana na agendre to ko tebia mana ko ngana ko nyu kwai kira se ta yo kumano kai kumina nya. Omana na na ga ne tia banta kwegena. Akwegena akobatuma bagenda mana batebia bachi bakore kia batebia. Umanene naga netia banta aseke gori ekeiga. Aku egena, egenete. To saben goto saumeringa naika. Omochano. Tata no mwana no mwe komochano. Wachira aseke rogo kiao. Kio bane na se mambi eje. Na vana ba vale uvata ne chinguru. Eke moika ne cheke moere. Tato mintu mbiya mana seke ukyo bogima. Wato turi na nani kuru wasi chitoro china na tote manya tase tuare. Wato ire mambi ingija wakia mchirubija. Wako togiri na koko waka yeso mintu imo kireri guguru wotambi kwa ikakari nakare. Buya mwana tata se ngencho. Wato ire liwaka nani tuwekere ingana liyao sensei jega ya pono mambia. Njoyo gango chuko kwa na tindi manyeti. Ulenda na asafiro mwanene. Otomo maraika neri ikara kuruwa se. Ekaru ya igora nyare uku nevikova viana. Ichana keri ndo nyare kutumeka. Ayogweko mwaneno nyare ukuwa na kurume yana. Na walibonsi bategelele te baigweri ogiri yao te baigweri ogiri yana. Okonyo mwanene kura anche. Nkola chito chikwali gani. Lindo tobeke anga suburu otivu awa vera irange. Wasabire tonu nago semeri ya siri etari ya chinguru ya Yesu Kristo mokonyo. Amen. Awa minto. Yatura akwanda ya mangana maayi kwenye na hende kwa chikiro kende tuwa vera tokuwega la nanya tuja tabugeti wetra asio. Mulisho mburo. Yes ma'am. Go ahead. In this way. Okay. Okay. Okay. Okay. Pardon, a ver. Cuando tú habéis estado pasando, que estaba yo con mano, que hay como una niña. Tú habéis estado, mire. Naende na watala keiro ori naende. Ege tawe keiran ke wato wovisi. Ke wato wovisi o wanene. O wo ori to wanele pe kumanya. Manana to igorele. Kumanya wovisi wege tawe yo kumano pe kumina inye. Ke wato wovisi o wanene. Tuare so amiro kuru ke wungo kia gatana. Limo to asamare ke wungo kia gatano na limo. Ngonyera bya tu atigera lakini ntu agesoma kodende bona bana ali kubuli umuntu ansomere meke gusi eke funge kyo kya gatano na limo ora agesoma ngo osome ne kungu kya gatano na kabere kya gatano na gatatu ora ara kuanira ngo ka buti guna nada dio monena ta ke tukuana na inke tutarasuka na ndugu chinse kya gera obovisi wala avuna wanene paka eke wechi wakora na obovisi obovisi wana tanga ano iga iga na ochi semichide ngaigaiga no chisemichire kiagera goika amang'ana aya manyekane nomo nichisemi kia iguru tari echiense ekia iguru igo bono eyo gwatete gusingo tigasome kefunge kito keio abaminto oyo gwate nabo arasome nikobata saa sita nsomera twataye kubungushana nama ase emirongo ebiri enganaki kwendaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Soma, soma ye. Amangana maraika bari batatu. Eliyo ngarara omu maraika onde oko iruruka igoro gati. Oyo ni igwa arenge ne njiri ya kare na kare. Oko raleria abu ba menyeta asense. Ase kirege saku. Ne amate. Ne menwa. Na abantu. Era agateba isana ibere. Era agateba ne riogiri inene. Muiro kenya saa na komotogia. Eki agerensa ya aye. Yoko gambia ya ikire. Musasi mere oyo tongete igoro. Ne nse, ne nyanja, ne jinso kochi ya maji. Yendo sana sato. Sana sato. Umu maraiko onde oyo kabere akairuruko goteba. Paperi ogure. Paperi umochori o manene ogure. Oyo, onyonsi li abantu bebi saku. Vyonsi ya divai yenda muamu yobo tuma nibuaye. Yanda no maraiko onde oyo gatatu akairuruka ogoteba neri ogiri nene omuntu kara asasi meng'iti eria nomobuye kanoye nakobekwe kemanyereria kibwaye igoro kose asokoboko kwaye ere nanywe divai yenda mwamu ya nyasae ya rosigwe etasanga nirikende asege kombe yenda mwamu yaye naende nachandwe numurero neke biriti asa maiso aba maraika aba chenu na sobo sio bwe manwa ye ngondi ara tigera iko na mambia mana sobo somuki ya mano sana sawa sawa muku ya. Yine nchiri ya wa maraika watato. Nchiri ya wa maraika watato. Njara letiwe nga kinere yara letiwe. Na hende wane gane gende rete. Aba maraika batatu igokora nga kanga go yo maeta no yondaete no yondaete lakini igokonyora nga enchiri yega ko gendramo a enchiri yega njara leti we kero gutandu ko ba Kristo we litangani era bantu banya sai ba chanditu umu maraika we litangani yo kabere mbagende to bosya sokora enchiri yega Musike nyasaye mubake. Uruenga kieria 321. Ekero Konstantino achagete ko koreta o amangana ya se kanisa rende kanisa ekaburukana rende o edi chikoria nyasaye likaruhusiwa. Di chikoria nyasaye di chikori kuruani kwa bana ba nyasaye tadi chikori ndo lyonse. Ichikolirwanine rikikoriye sabato ase kiri ichikeriye sabato rikorwaniwa ase ng'encho iko mu identify iko mu enekia ere oyo tongete igoro nense ne nyanja nechisoko iko mu enekiri bateba ning'are naende ng'ayi amenyete n'emirimo yayo nereri Iwaliko mwene kiri ateva ni ngali. Nelichike, nalimu mwisa atemiri kuruwanya, olivu wanilie, bolidwa ni de no mwali oje ta kunyara ri kibundiri nga ta kunyara ore ndi go ikai kiranie ikere ai kiranie ira yaje iga kurwa na bakogukwa na etri baga unjo kita unjo ka bona ga ta getu kurubana ni mwanya bantu asire na barabwo ore ndi abachara no waito bona manene orure orure kurate kurate yenja achete kare mechande ya bakristo ya achete toro jeke go chaka mechande korwa ekero kya 538 kore ndege chage te kuru 321 AD ekero Constantino anyarete kobonero gosoya ase kanisa na bono nero batisirwe narete togonchoririe okonene mang'ana mangi narawo korende mechande menene gegochigo chaka ase abana ba nyasaye oru omwaka oyo o 538 na nkogenderere mechande yeiga ekabe menene abantu ba nyasaye bagachandwa abantu abange bagaituta okoroka takeches eyagenderete goika omwaka 1798 obani boliwo emyaka elifu eyemo na 260 elifu eyemo 250 omo okaerera aroro abana ba nyasaye kora obubani obwiga bwaerere taagwo bono nande egachakera bono information bono eye bono tubwate egenderete ekogenda bakomwa erio tirio morisi natu natuegeria agatwara kigoro ye emyaka eri ekiri wisatu na 200 3,200 agatwara ki 1,260 bono bona emyaka eiyo yonsi naigumu ako na kubaruseria esabu yiga ekabareta mpaka 1844 bono nara igonga obobani obwoiga ekero bwaererete 1798 ekero popo abwate twaka akairwa nomofaransa orio orokoro kuchenro patia akachaga kwera sechera ogochando ko bakristo gosogoiti kwa bakristo gokaerera gabwo 1798 ono nanya kwagenderete imimi goeta lakini obishyari obobani nobwigete gabwo naende bukamakia emyaka elifu eyemo 260 eria saitani aetwe ribaga ryogokora emirimo na gochanda abantu ba nyasaye bukaerera gabwo gochaga abwo ntorigereri gotrimboka gocha torore mpaka muna esegia ritang'ani ense torigereri gocha ritang'ani ntorigereri torore muna koreng'ana reformation yachete muna ense yaranderetiwe ntwakwanerwa aywo na yeso ngochare ngochare bakachitariki chikabekwa na rituko rikabekwa lakini abana ba nyasaye bali mbaigonderete gose mbainyorete ng'a ensa na erituko yeso nakwanete ase getabu kia Matayo 24 ng'a ensa na erituko tamanyeti ntatabwe komanyete orende bakabeka rituko bakabeka netariki eye sarenge gocha ase omwaka oyo bwa 1844 naende gento kende kiarenge kebisekanete getaoro gete maiso marore nige ege eringana tira ase getabu gia ya Jacobo Ibere kebungo kiaye kebungo kiaye gia lasoma ase ekebungo gia kianda 10 na 11 nonyora abwo mang'anaro agoteba ng'a amachiko 10 gose korwa ororo osarie rimu gwasaririonsi Oriyo tebeta ngato ita, nande nairo tebeta to otomana. Bora ite, ulendo to otomana, uwasadidia majikonsi. Igo, abana wanya saa, wamba igo dede tuwaro renga, oo, sabato teyo. Ege nto kero anchu mati. Kage la semia ke iyonsi, elifu ya mati miwere no istini, kwenye wawele wago chandwa, sabato ya nyasaye kwenye ya veli ya ira ni uunse kegima na onye evi yombe vike vike vya renge vigo sasima asobo visi ane chinseche na angu chinota Afrika mbali ngororo mbali go sasima na abanta abange wa itetu njamani abange mba itetu abange bakaruchi nkachiavo kwelda nsesinto rojo muna wago etana na chi bako menya makuruma imena bakarosi bakajisukura makuruma imena andi bachi basambirwa roro bana banya samba chandetu igore ndaba minto kuruga bontroche nande ekero bono popo akwa amangana yemichanda kaera abantu bakaimuka nande kurandia information na watu takonyora ekanise ya gatana rimo ekoro kufiredevia akera abantu basoge tubona andi bakarangiye bakaranga maene bono ekero ekarwe gochenwa nense yige kyare yaitira manyinga mange igone nse gochenwa nere yige gocha gochenwa bakarandia turuchu wagwiria mumira mbarandi ti abantu bakarandi bakaimukere nse njabwata umuntu uri kurandia abantu bakachamu, abantu bakobwa, ulende Yesu tajeti, ase chitarikechi wagegete. Yesu tajeti. Igolende kala Yesu tajeti nande kawa a great disappointment. Ukavugo chani woko nene. Ulende wali wabuati dedeti wagende toko sawango mwanene. Inki naende kiawe teke iga. Baka manya kuigolerua, bakoro kiwa. Nga Yesu tali ngegoje kiaere nsitu watiri chiko. Na onye nsitu watiri chiko, undita yora nyare kuna jirwe kina. Bakoro kiwa Yesu kuruwa saa. Na no, oye monta ya mugu waroge tuwa katevia vande. Akara Yesu kuruwa nsia meyemo. Asa chenu, ogoso asa chenu mono. Asi sanduku ya majikere. Erinde ekina kegataka. Aba minto ekina tinigo nyakwa na mangana ya somoro veri mwane kia gara tinanyo tinanyoro tinanyoro veri ti lakini gonko batevia muna kore ngano mwane nago kwana. Akele kina kia chagete 1844 kia chaka na wa anto wa kule. Aba kuete kuruwa Abel na ero lengo monto mutanga niko ira nasiri roba. Kine kio kuru 1844 nkage ndireta. Na ekele kine kekage ndireta. Nedi yogindige ndireta kwa akwa. Omu maraiku mutangani. Noyo kabere. Noyo gata towano wako gendramo. Musike nyasai mubake. Ekiagere nsaye kina kiaje yachire. Ekina tuigwete muna kia chakire. Kina ange kugamba onye statement teyo. Anya statement teyo kina nkirikira agambe. Na igo woika umontari ke statement imanyo kutiko wasomu ase koti. Na wana wanya saa ituko ndiri kala akole kendi gosondu wensi ala akole kendi nonyo. Kurumune nse ya atongetu kero umontu na wato umumaraikoye umorendete na ende okorida kere gentako kora. Ditu kaseri tukweta ikaseta kensa sensa kendo yansi kukwana. Kendo yansi kukwana. Kendo yansi kukwana. Kendo yansi kukwana. Kendo yansi kukwana. Kendo yansi kukwana. Kendo yansi kukwana. Ama ngana yogo kumia wana wanya saa. Wanyana chisemi ija mwanya wantabu hata. Nya saa umuete. Akirende ija nya saa ichika ngani. Muna kuburi nga nusa angiri ya machi inya nchengi. Mwanyo weka ase girasi. Kwa nya alikana. Kisa mchia nyasaa nechi nyingi. Hali nechi ngari mwana nto kumanya. Igo wano nga kirege nto toko kora asobo gimobo. Kirege nto toko kwa na asobo gimobo. kereke nto korengere ya nkorengere ya sobo gimoboiga kere recorded yoge kuri kunse ande kya mangana yogo kumisana arabe sitiga kitiri cyo mwari igo bona nga mangana aya igato gukora usaito gukwana itokorengere ya onye itora sabo mavira onye ntora anya ira se Yesu narambuli tamaboko igako na gatanga ntu asende bali mwa basile ne chiguru chindi to mwa bune kire ne chiguru chindi to ntu asende nyara ko batimukya bali bisimukya nene ke gusu igo bono na ba mangana aya go tikoroka omwali we mwa emyaka elfu yemo mangana yo situ angete kwa Yesu igago tikoro ke kiagera na bali ikire boti we rietari yao ne rietari ane anya tinda ya uruke akire ko lenda kero kwa nya uruke kwa nya ida si Yesu Kristo bono igago ko moremboye utare noro ero bugo ye chihuru bechia bugo ye obobe bu e ubiyonsi ti ubwate ubiyonsi ti ubwate onye bugo ye sare ye chete gukwera tenga kiego tikore ngana ubiye yonse ayo chikonye muka anye tuke satan aya no mwana nya sawo mosiwole ntero mwana nya sawo mosiwo ntana ko kora imocho mangana ta yego sono muy biko ale ko sono muy tiko ale bantu mere ngo ko itu to sin kwa roro mugwe kano sauro yo te to koro pauro ekera ubo ti ubiya ya yonse ta yetu ke yeso igare iga ku toro mosiwola ta nganche bono na ko roro gende Aruwa nile segi ere ngija, hako li loro genda. Kono wanda cheile guti yobo gima. Na vonde buwensi. Oyo umuanchili Yeso Kristo, onjo kire. Oyo uwele ile nchiri yeyo maraiko kata atanga. Mosike nyasaye mubake. Aseki, kia gere nsayeki na kia ye ya achire. Nsayeki na kia ye ya achire. Amangana ya iga kero kene ngonjo ka onjo kala seke gusie kia ere eke gusie keke di kire bono neke gusie kia di kire itanga ni aseke ta evu kwetu aliko loke mume nye na eroto nchimu na anche na ero kenga na aso mwete ni gonyo na dite na ande kona anye anche te na ande ninyi anche te na nyambo neke gusie kia ere ngoro kia ere eke gusie kie ke tono nuku bono kia tanga ensa ye kina kia ye ya achire musiki nyasaye mubake kia ere ensa ye kina kia ya achire Taringo chere, kusungu chigo chere, chachiru no ere. Anye kina ki achake te 1844 kege enderete. Moro chensa ye kina ki nyasaye no ere kege enderete. Iga wana wa nyasaye, omu maraiko erega kiri ugiri nene. Takuane ti mlangu kwana iga. Iga kiri ugiri nene. Asibonsi ya wala sobo iku buense. Evi sakuneme nwanechi amate. Wa keri ogiri nene eke ufikiri kia watanga akalira seri ogiri nene ogo tewa musiki nyasaye mubake iki ya renza ye kine kia ye achiri inki kia kwa gerumu maraiko ya kulira seri ogiri nene na asenge nchi mwanyabanto omotigiro motongi oye oonto kile Oyo motongi ayamage omuntu wate ketabuge korukunga ekege korukunga God's grace ege osomna se ketabuge ya Daniel o ketabuge ya Revelation or God's grace go se God cares Arore folium ya kabere ochiko sane peche ya 415 no arore mna kolenga ne paragraph yeri sana ne ukuna mwanya bantu amonjo kire yani a oide onto kire ko wasi nyasa onto kire ochiye se vinto viaje viao okorerense omoire nyasa magega bono manene otumire enchiri ya kare na kare etabo bolu mwanya bantu ndi bwensi orante gonchoka yorante koiwo nyasaye tari ko vitereri oyorante koiwo wa kireri ogiri nenanga monto kire nyasa ira na gochia so motongio irana wajia somo tongio. Kia gara okugambi nkoro. Nukugambi okuige kero kuwa ajile. Ekina wika. Ekere kina kia nachiru. Ege tambo kero ose punishment. Oso wakwa. Mwika kova aroro. Mwika kova aroro wana wanya saa. Mwachia sota ligaiga. Ekere kina kia gambile. Ekina kia nachiru. Mwika ogo wako kova aroro. Ose punishment. Mwika vera aroro. Iga ba minto, omo maraiko yo iga, ole dira seri yo gili nene, okulira seri yo gili nene. Mosike nyasaye mobake, eki agere nsa yeki na kia yachire. Moncho kira motongi yo, karuwa se chintire kio gosiru. Eki agere saitani nero no ara kuna kwa evere liyao na watanga ya aya. Eki na kero kinka gendrete, no anjeno mwali noche. Pero en detalle buango iga. Kinan que gendre atra kore no mañete nya tanu mo nya mavera amange. Igo rende na vago kwa vera. Ya, ya. Kiga kwa gara di chikori nya tae di darolo. Dibu ati ue na vana vaje. Kia gara nya sae no yubo moro vedio. Na vana va nya sae uka vava vo moro vedio. Amma chika nya sae iga ararolo. Asa kutoweka boronge, na anda ato obo gimaboro uja, na kia kwa ramachikanya saaro ororo. Tuseko ya buwati ya, mechanda teyo. Kulenda kata tuta ya buwati, ti ntua banyana kwa togo chandeka. Ntua banyana kwa togo sira. Kia kata tuta buwati ti, machiko muna nyasato hiru. Nse yonsi, familia nde yonsi buwata machiko. Kuse buwato morove liye kubuwati ya. Igo konyora abantu bararoro barabo mochoko barabo mochoko kabisa kero muntu obaita ayaya ndaisa kokole nyare veiga onye nje nare okole rugana kinare ko utin ko igubo ya nje tindi ko mokole rabo be na singe nje si yangira machika nyasaye na kige ko we ko gara toroche eme chande menenera so busuwense isegi na maliomana kurwa sitiamate ukasi tisarekaji Waka asichi kanisa. Asenge ncho. Nse yangira machika nyasaye. Igo omu maraiko. Weli itanga ni nare isiko na eregago wakiri. Yoginga mwosike nyasaye mwake. Nse yeki na kia ya yachiri. Mwosike nyasaye nse yeki na kia ya yachiri. Oyokabela eregako mento kotewa nga. Eriko mento na ina wale la ini yaye. Iga wata nga paperi ugule mchirio manene. Oyo okolire bisaku byonsi. Okolire bisaku byonsi. Onywa kuruwa senda mwamu. Kuruwa seke kombe kienda mwamu yo otoma ni waya. Pape ringe nje ya yenki. Pape ringe nje ya no mwocho kama. Soroja alia so. Aso. Ase. Kero mwanya. Abana banu. Ba mente. Kanete wakabucha. Makaranga. Oh. Naende mbwara chisokolo chito nje asile tuwe wano. Mto chiwa soa soko umochando mnojo. Na nito towa isoko chiko siri kwa muna kwa lengana chisokolo chito nje asile tuwe. Toro si monaro. Toro si. Oge ntege tambe kabisa kaya ndewa ka igoro. Kapisa to chiko uwe kala nyasako tewa nganko wa siri. Tima iti igoro kiwa aliko genda. Ndo to igwe muna kwa lengana. Umuvisa kwa batenga kora iga. Naira watanga utosiri yale, tumokani na otora higa. Naende uchia, kina wakira atakonya kuruwa. Naende nyasao, kani ito tariko uchakole atamache naende. Para uwanu monaro wako wakacha. Umo nene kera igeto ya kaligena, wamu akolide higa ye. Akabata na niminua. Egele gente, kigete nena uwasekere, nche waise kogendela. Akabaye minua wakanga kuiguana. Ukavu mwacho kano. Umunaru pateli. Umunaru liko nyewaro osiri. Nyombe ntambe, ntambe kabisa wale koro osiwa iti kuchigoro. Kero watana nikanete, umwacho kano olia. Ukavu wanombaliko iguana. Na ike kera kotewa nga, pateli ugule. Oyono mwacho kano ase evisaku. umwacho kana asevisa ku asemenwa na asichi amate umwacho kano kuiwa na gota iyo asichi kanisa kuiwa na gota iyo bono ensi ya tindiwe na moro kere diyo yo volimo moro kere diyo volimo atindiri ense ekiagera edifai na moro kere diyo divai na moro kere diyo wanto wa nyule ayatari ya yo voronge atari ya maya batindiri waka wamwe vile nyasaye wakolile maminja ya nyasaye ekero rende barange kikima mbaba isi kumotegerera munene nkyo mu mareko gatatu iyo mu mareko gatatu abate abanga obe bwana nyo mwangire ko muyibera nyasaye de wes raya sa sime ngiti umuwe kanoye onde wes ine kurate onde wes raya sa sime ngiti inyore ditangani ekero togokwana eng'ite igo togokwana igoro yobogambi igoro yobogambi onde bwensi orabwatane n'obogambi obo bwomosunte onde bwensi orakore koreng'ana n'amang'ana ari maminja ya nyasaye abwatane n'obogambi bwomosunte aibwera moro kere rwaya igatari ya moro amaronge ekene umaregatanga ekene na anyu kurua sege kombe kienda mwamu ya nyasaye enda mwamu ya nyasaye enda mwamu geta sanga niri kende kende nkere kieke kiarego sanga niko geta sanga niri amavera bono iga ekeroko nyori mechando bono ige kero tokonyora makong'u abana ba nyasaye gotokonyora makong'u abwata mabera ekiagera mabera yesu kristo naro igo ng'a ntori konyora obokong'u bori dry yani bori obokong'u bwoka igo amabera naro omonene na yesu kristo nara aroro okwororobia emechande eyumu naoroberereretie omorisi omburo korwa epara okukwa nyasaye gukamwagata gukamuringa gwoca asare gukamubeka nsi y'orubaba rwa yesu kristo otherwise anga ntubwate amang'ana mange togokwana igo ntubwate amabera ekero togochandeka ekero togochandeka abana ba nyasaye ntubu amabera nare ororo aburukanirie ogochandeka ogo yesu kristo no are amonaitwe ekero agocha korwa ase enyomba ya mabera atende na ensemo emechande manye gocha direct munere etasanganiri kende nare yendamwa omunyanyasa etasanganiri kende etabwati mabera ime yaye etabwati wanchereri ime yaye igo gocha koba emechande menene eringana rya nyasa rigototeme abange bagatatu na chimeme chiabo eng'enche y'obororo igo twakureirwe wakureirwe onde bwensi oraye sasime ng'iti na esanamu yaye esanamu nerituko riogosasima eri riaruse tigwa esabato rikare richumapiri oyi noomogano ore maiso marore abana ba nyasaye provensi igere maiso marore naende iga ore omogano okoregete rituko ria nyasaye riogosasima rikarusiwa esabato rikare richumapiri jumapiri tari rituko ria nyasaye riogosasima jumapiri nerituko riomogambi obogambi bwomosunte riabegetu na mwanyabanto tari nyasaye igo bono onde bwensi oraye sasime ng'iti orasasime obogambi oboiga asasime nomogwekana oye oyiore rituko riaye oteneneti riogosasima ekeya nachikonyi korwa ase endamwamu ya nyasaye egekombe kenda mwamu ya nyasaye getasanganiri kende etabwati mabera ime yaye nomwari nogosiriwa nekero omomaraika oyo iga ogatatu akogenderera abamaraika bamuna batatu bakogenderera ubu bani baba ko totebinga enkirie yega yo maraiko gatatu ije kugenda handi ni handi nenkiri yobokenu enkiri yobokenu ije kugenda handi ni handi nenkiri yo maraiko gatatu sankiri ya maraiko gatatu yani yobokenu itukuruka health message iga abantu bamintu nasi kinkiri yege kugenderamo nasi ngencyo aba bakonyore nkiri yega abankire abagokikuwanje na gotene nasi kene nabo baramorore nyasaye abandi batawongetya makweli abandi batawongetya makweli woiko gochene kakobe korusi mibere yaito koru ase kitokoria orua se kitokonywa kerete kitokorengereria ende tunyare kumenya obugima buru buikiranu ase obosi bwatatwa itore igoro ekurate yeiga yakira ase kegori eke mosike nyasaye mobake ekiagera ensaya eki nakia yakire natwate ebiguma ogosare kokonene kwabeire bateri ogure mwocho kana obeire obeire chinsemo chionsi nari negesio oyo orendete ero obwatetie muna korengano mone nagoteba natwate ebiguna noorio ogochikoigwera orio ogochikoigwera ase asime eng'iti na esanamu yaye nere ngochikonywari korwa egekombe ase egekombe kia nyasaye getindi kia endamwamu yaye etasang'anire kende bana ba nyasaye tari amang'ana magusu orende gotogokurerwa na ase eng'encho ya obuya bwaito omonene naganetie tosoase omochioye naende naganetie tomenye amonere goika kare na kare orende ekero tokoigwera nokoigwera nogochora otarabe ntoigwera omonene tagotobetereria eki naki nyasaye oito are oyiwe ogokumia ng'a tari kobetereria ako okubekera ebyansi byase obosi bwane nkyo mbekera ebyansi byase obosi bwane onto ebi omwana one chora okora amaya omenye kare na kare ogokora amabi osire kare na kare amaya nakobekeire omenye kare na kare igwe orame ochicha omenye amona nke tomenye amona aye goika kare na kare oinyasaye oito tokomenya nere nakorakora ngo oigwere enseme ende gwonoriro riaye nabo okogenda naye osire oyase omorero oria oragie nagosiria abanyabibe bonsi pi n'omochakano bwebibe oyore saitani ase kitogosirigwa na saitani ande saitani tatongetie onde ase kiogochora gose ndachore gosirigwa na saitani saitani tatongetie onde saitani negetongwa manyinga saitani taitereti saitani gare omoibi naende omouri aseki ogochora osire nere aseki ndatake gochora gosire nere nche tintageti gake omone nankonya aseki oratake gochora gosire na saitani obwati bwamate nere tagotongeti naende manyinga aye taitegeti ase ore igo na aseki tokorengereri gokora aye atagwenereti ase okomogechi tatu itore igoro ori ototongete ori otoete omoiko aye tokoeana naende ekero twamocha agacha gotorigia gwetera ase omwana oye bana ba nyasaye agwati twawaisimana is enough natokwana amange bakamogoroba anyentorweti chinkoro chiaito tagotokonya natokwana ring'ana erimo rioka iga nyetwarure chinkoro chiaito igo rirabe ikorereta ime yaito buna ekemeria ekerere giatwereirwe na embura enyerere amang'ana omorisi ombura abeire ogokwana na amang'ana amanene agotworo kibaka ase tore na ase togochia enchiri eya abamaraika batatu nerere climax ya obobani bwensi iga omone natoseseni iga omone natokonya ase aye amake twaigure naribe erimo iga rerinyare komenteka ime yaito nairaneirie eribagiri ko cyase mu hari kandi ndiye mana yo mi to mere ni nora mu ngina mere ni nora abana banye sa etima etimo mu ngina mere ni nya tayo piyo mano sana yo mi to truvena asa mangana maya kwa kwana na mangana ayo anene umulisi mbura abeiro kwana nasaye no muyale noroche mabotoka nabe toko nyora siri tukuria igoro ababa etena ende ukwira kinto gosoni magorola mangana maya na ende akaruo gotera kuri kwa turusetia mariga amaiso na nyembo no gotera abeiro gotera bana banyasaye kwari gukotegerera buyano gukurusia mariga amaiso aki tiga tuyo chintu tuweka banyana ya tuwaweri toko soma ika yari ituka asili ituko haito berete haitu wakimira angana mwurisi wawiro koto somye mangana ya ituka asili ituko aki nto usire vosa tiga turu usike mwiviri vitatu vimenya asituri na intu vitoko onye muna vana vanya sae tukine tuikiru kuturi ya mano sana bana banyasai yo minto vero gosoma maigure neke usiare gosomia kamoranche menterangu ya mano mbiriska sae tambi ya mano asawo hankonya awe sinye yanga kumi utoka ya mano yo minto mbi ya mano gendere asante ya mano gendere rekomentare ndi una kwa bali zanirigo nakobori arroba ba minto genda la comenta genda la coboria de se ni yigere yo gotenge kira ritu ko goto ko yigu ya benya okumano ke yi kominenye gotambe en ko yigu mole ya kere ibungo sta paka yi komina ibere paka yi komina bitato aba minto na bebwate yani ebwato musingi bwobo bani omugima eyo sibete komipa nabona mwa iguro mwana minto birisikira kwa na iguro yo mulisha na iguro yerese ni yo aba minto komentera ngo kubura abwo no nya mwigwete buya mano nyasaye na to konya tento genderete gukina ime ase engenje to ko irore ruritu kaseritu kombi ya mano genderera alo ba minto na bakwandi bwakire buya ya mano somwanu mtasa mangana maya watu wekiri vya naenda sema mbiyo itira subia wata ata sumu ikoye chika anda mentere ya kenga sa mangana ayo ama ene muna akuna utukule la akuna wocha asetole lituka asili ituko na ama ene munu mongi na sae kwa mentira mangana ayo viristo yaani gana kia koba ekesie kia onya mangana ya tokonya asobo kumabuwa ito kia gara na endo mongi na nakuna nga mangana ya igako genda amo amo nobo chenu naenda maene ama ngana ya iga nabako enda amo nobo chenu ekia gere kerato kulire ligoro ya omura balia baibera ni bali batatu kuna bale kuna kuetera matemu alia moroje iga bale nge kulibuya iga bale nge kulibuya bale kunyubuya impaka tuwaene keligunga chindagere chichingi ya chikarangire kabisa ijine chindagere chiyabaru oti bibirie manako tuwaene kelinga aba abeta ababui iga baali yetu buya wano iga ekera togo somi guguru ya helisi iga togo tebunga katura anyua mache buya katura aragere buya amarwaire na bakurwa asituri nekera amarwaire ayaruro koigwere nchiri konyora libaho liokurigereria marika macheno igekobe yaororo ekiagara okonyora omobere obuswete omobere ore na omogoko omobere obwate obwanchani omobere obwate chingaki chiokona komotogi nyasaye lakini ekero orwarete igo okonyora chindogo chiro okoire tobwati nonye na ribaga riokoinyorang'a igoro nero gose igoro njatebete ng'anyite mesige emerito igo rende abaminto inki narenge gokwanera amang'ana ayo anare konyamenta ase eng'enche eri ng'aki omonene oito otomanoreire nangaki teiyo buna abaminto bakorakwanang'a ase amang'ana ayo tokonyora abaminto ase chiconference echi gaki ase ogosasimera gwaito rituko ase rituko ria esabato ne party embe ng'a mange tari gotoko bono rende onene ganche takaigora ekanisa eye embeo egotoigorera na gotomanorera gaki rende tiga togunseye chimbaratero chiaye erinde okoigwera oko gokoba ng'ari ori obwanchani iba okomenteka ekero obwanchani bwamentekire ring'ana ase ring'ana ekebungo ase ekebungo buna akona gocha ao ao buna abakwani bakona koyareta ao ao agenderere gotosiki gocha ase ekero gokia obonene ekiagera tatoito buna amarika aye ateba ng'ensa yaye yaigire gaki tiga omone natokonye mbiamo nase amang'ana aye amaya agenderete komanoru naende mbiamo nase eng'encho tata buna are oyo bwa ogokumia ataboretie omorisia enchereii buna mogenderete kona gokwana mbiamo na tiga omone nabase nimotwara rituko riri amina baba mbiamo nase komenta okuya alo minto egene kero yesabu chanyo lento teneine twaigure metengecho namarwaire amange naraikeranire abana ba nyasaye mbia mono sasingine igo nkwenyora mbia mono anti turubena ase ring'ana nambia mono ase yomntu ebisebo yomenteire na saita na bari bande bakwanire sasingine nabo nkwenyora nkonya gosmaeri nje bieka kero nkoigwa amang'ana aya iga akonya gocha maene nonyene ekero omorisi are korande marogoba ena neboretie amaswari amange bono are kwebori ayande nayande omoika omoche nonya kong'iraneria naende nyora ngo smile nje bieka ng'a monene ngoteba are ng'a abara abarie amaraika aye niga agokora egetuo ase bare na abana ba nyasaye ekero toramoitabe ekero toramwanchere ase ase chinkoro chiaito namokorora omorisia atari korara okonyora akonya korigia ebibungo gose bono abanto bande togokaga ng'ebibungo ebinto ebiagocha onya gotosomia iga akobirusitwa omotwa obiararia yaya iga agoikaransa osoma onaende otonga ona ono ngoseka nare otongire amatera amange komotegerera ande engaki ase engaki okonyora agotera ndigiagera nakwana egento ekinche namanya kwebori ng'a inche nkibono nche nakoreire omonene rakini na inche ngocha gwetogeri ngocha komotebia acha gontebi ng'a suka gocha baba omwana one suka gocha abaiga twatebiwe twakureirwe totebiwe ng'a ogosoma kero okonya gokwana ogosoma ebaibele buna endagera egito okoragera rituko ase rituko na maene oisa kuligereria una wakwani wakora akwana na boku manyanga oyo ingana kabisa nigo akuririgereria ngakia singa na bandi ntororo rotugo ikaki itukulie sabato twasa muzebuku abuye sendo yo moho twasa muzebuku twakoraki twagende kanisa twanda twate wakangana twate busangine ndoko hatekerera amaene pi na tekerera linde gento kende na muna saitani ago totomera chie chent chiai kwa mnya konyora ukunya kolengereria amagenderera ao iko ukunya kolengereria ekero ukurugari ningi ugochikokora ni abana ba nyasaye kero tukwenyora tuli swishe miere kabirenga kuneiyo tikango tomotevi na saitani get deep behind ege kogera ekero nonyene ekero tugucha mae conference kwanyora nigo tuli occupied ni bintu kwanyora nonyene igo gatwari gotegerera twabeire busy korosi gosiningi tokorosia eye ninsaye ya moyoka tukunyara kubota ukuiburing'ani riria obogima bwa igoro inyare gotosukiange mono gochese tata ni kwanyora ntu bwati time nonye na sinini igo tugasa inigokora ebintu bitu biakira rituko naende yamanya kongia ni baki ya mbebing'a amatuko yomoeri abantu ntobe tukuminyoka two and the floor namenya kwenyora ng'ana indi nonde mega abwase okuminyoka two and the floor ekeyeranga timbwati time nomone none okominikati mere timbwati time nkonyara kabaing'okora kindi gionsi nkoruga iga narosire nigo nkonyara kabagingwitura narara gakitiga nyasaye tokonyi turigereria igo nakwana omong'anayo ase ogototabobora ng'ani igo tori chitoro chini saitani atobikirete chitoro chini chindi bono agototebi ng'a igetabu eki nocha osome mate amae nonyenderia amang'anayo twatebigwa engaki ase engaki togokurerwa ase ogokurerwa onyenderi tonyebegete manani kanga abanto twenzi torema twabeire abarandie kanga nigo tokominyoka kanga nonyene gisaba tusukuru twaigoire yone eki conference ekanga yani kanga twakorire amakumi lakini rora ase tore every day ngoigu tore ring'ana ndirigo tosuki ndirigoto unmuted naende tukwirana twabaguna bari bari buna twarenge aki nogokumia okonene nogichano okonene twenyorire tore isiko yobwato tokunyahotebuna soa uwet soa no mogakoinerana gotuogerera gakende tikeiyo nabenga buna bona mong'e nagoteba ng'amaene yeso nkoirana twogotebwa omokwani eyobinaris oteba ora naende twaigu twaseka igo twae ochimoino yani nturochibu na nkindi gegotonyegeri iga twigise asini tonchoreri kidogo yani ebintu biri togokora nabitukunyagokora everyday naende tugasaine kobimenta mono kabisa kobikora yani nigo tore kota amaene buna bagoteba yesu nkoira nare muna bari banyarete muna banyarete gosiri gusondo muna omora teri ogoichana ase nyasaye ng'ana aturi omonto oyo omobwika korwa ase ense eye iga engima buna moroche toraire tonga buna amacha nyancha kaki tiga tomorero omonene atororera amabera gaki nche kanya gonsabera ekiagera tindi kwerora ng'ani ndeang'e bori kumurututa omonene one nyasaye nkonye mbeang'e imurutute gaki nabo ndakwana iga abande moseke lakini seka tari mang'ana but I feel it nintagete gotwara good relationship na omonene one erinde ekeragocha gaki nonye mbiri atagete mokorere bike na inche nyare konyora ecrown nyare komokorere egesieri gitara asieko tiga nyasaye abaseni utoko genda tiga tumurira umwana noito erinda atunjuri chinkoro atumbe upia erinda tumubwenere kuru kwa wana bayi tiga nyasa awasi tiga nyasa awasi sini utoko kwiwa mwana umwana nato konye erinda tumeke sinto byonsi magenda tunyale ukasa mwendo ntutu ikantu kunyara kero turamwirere nari haranyale kotokonya na intu tusuke angenere nakumo mbia mona kiana sabas thank you ya mono asokwerera yo mañana ri yanderi ya soira senkoro yao naba minto bare koni bare skero montai un akirigo so asare ekiagara mangana aya na yogo tenge chimwe biru na bana ba minto ba mendire kero monta mangana aya mukunire ekara kumu kunaiga kugonjuru likobo mana biga iri hoteli nga kanga tuwa sokire tu igwire chikani so tuwa kolire ki nere muigorete mansa e project igi kurwane sigi asukurwa kwechibesa ikurwana abuna omokororera nguko gunkuro kwa kuwa Kristo ikiagera timojebe getie budget ya yebuja ikiagera ukurwe itukuroke kanga mono tuaje kiniri timanye tinge sore kanisa yao no ukurwe satata ne taisi kusengai nchendora na kange taisi yaito tokurmansa emara yaito etaisi toru esataka tuaka na kere wiki tinkomanya unokorora gwakero monto kure abana ba minto no mwano ya kunege ntekyo ende yonzi moigorete esaba sukuru yonzi moigorete agwogotya nyimukere liguru asomenyete aba minto erese niye na bere ngija mono akyo komentera mokei na bokoro ndo chinsa kya minyo kire mono abana ba minto erese niye ngija mono no konyora kwa umwano ito yubinari si accident na bokoro gwoko gosa mone kyagara iyo tubwa ebiriria to imeye chinkoro chitu na riba babwa na bosire na ende to ko manya ko une segenere kurwa yani to ligisa ko ende nyasao ito tigaroro ko ligisa wito ngana ngwa kene na ende to masabo to go saba alo mbuya mono rituko ria rero mongina murao manwa natuka kuira ribaga riuyu minto mburo na nicigite nene kigima rituko ndiroro omuntu atatuke okuira ribaga riunde ase ringana riomanene matuko ngo chare nabona achire ase chinse mochinde ase ringana riomanene riko rigiwanike ririanda abantu bakominyoka aria na aria tibari nyora rituko ria rero twacici ni iwe gwitira ase omosombo bwa omonene mongina mora mbuya mono nyasaye gocini ase eng'encho ya ring'ana kwareta korwa ase gitabu eki giokomanoka na ase nchera ya bene kegima yaigwekanire basomba bwa omonene ng'ana onye oyo minto omburo onyorete omobasokano bado nigare ase gitanda nande agotera komobaka omonene abange baitu igo twabokire tori buya totakumeti uno yo mintate ba totakumeti ng'akero kende nonyene ekero togocha nabo igweta mariogi na arororo eyie egoteba ng'a kero kende mang'ana atari aye eng'encho ase torase chingaki echi gose kero kende birecha buno yo mintate ba ototumeka gogotebi ng'a ebono gendo igore esimi bwakera abana ba nyasaye riogi ring'ana riria tibari nyora neri yanda linene kigima ekera mang'ana aya agocha ase nchera ya bene kigima atokuna chinkoro korende okwebo ori kwana inche naba nkwebo ori ng'a nkori ng'a rituko ngocha rire ekera omonto atari gotoka okoira ribaga rionde koreta ring'anieri naki gose eranyarekane naki erabe ekere ekio igo omwanchwa bogori ribaga ria bene kigima ira ribaga ria bene kigima gosoma mariko kwimanyira ebweka na kobwa mono kuira ring'anieri chinse mochonsi ogonchoriri bwa enkoro nokwing'encho ase chingaki echi chingaki chekire abantu togokwana busa tokwana omunugoro chingaki chekire ashe akelia atimothe akorokanga tokoroka nanga ntuli ni chingincho chubonya sae asoko kwana waito nabatoko kwana buya asama koroito chingoro cheito nabatumanyete manega ye chingoro cheito nge kena pinko ngaine relitole lakini igo toko kwana buya igo tuare go sabanya sakoro gonjuri likwabena asu chingoro cheito ngana wanyene kero lingana bune lirigende tagocha tuwe aliganie na kobange kuire mirimo yaye na kubwa monoto tuare ogonjuri we chingoro cheito intu abanyene ashingi nju ye chingaki igonda atebenga Esegete nene ne lingana ki na ki inche ne aliganirie. Tiga ekwebo lingana ki omuntu onde aliganirie inche ebulie ayo manyene na ki kwe aliganirie asichinga ki echo chigocha ekero abantu ra bakwega ega kurugana alia erinde banyore lingana tibali nyora. Mbuyamo no musi seniwe ayo mintomburo nyesaye na bwato morobelioye. Ekeregento geo kale kana asichinga ki chiaye na boigo ekero guancho kwanyo sae na kigeo kale kana ega asye ito emero moye ito no wakanga mbuye mono asikira lingana tiga ewo banene mbuye mono ai na go kirenga no ore na ende mambi ende no tubekira mangana ya tukwane rwa soko irorerwa asenginje yo guancha ni bwata ta asenginja go sesinetie chinjera wa choko bwata mangana biya mono sana Aki abaminto dero ige kororanga na batu ibire chinsa muna inche karana igura asambire ego konga na to iba chinsa kolendeli ichi kuri akana chinsa chochi amin Aki arin kredi ichi kuri akana no mongla nuntutanchi na igura wendra akana entra na ikinga mahana ibana yare nge ande bao namuna antua wande watu na zira konvalensi ito buate kwere nde Mwasa ni kanta wakola asima koroba muna wana wangana inche na igura yomburo chini buati abari wando mogeni asuko ya igwa akiene ya sawo ito kwa wanda kuwa yeka rando teri la huu ya sana na tegele hile huyumo mno minto tsebi wako tabu ikuna ya sawo mili huya wako tegele hile huya mono sana na wanye nturi kubu wata wako huko huto hivuri bia mono bia mono sana soko bo mwenye bia mono halo halo ee kwa na menuewele kaki chinsa chiachira bia mono kwa nchia soko nyore la liva gana nchio moliki na asiru kwa monyore na atemile kwa moliki tini kwa moikera muna naigweta manganaya aki yonko ila liva geli waka bia mono ase mangana tuwa nyore le wano mambi kuna wami ntoba kwani le kwetela asomo ngina turubeno aende nkwa kire nyosai bia mono ase ngencharu anelele tomo somboye Musomba yegare ngina ba maraika bari ko mokoba sare gukiye yago cyakonyoro ba ko mutare ngimweka. Era ga kinkole nyanje tego tebanga. Era nyare ko bari tukonya oryo moye nya sese yembwa mate kikware gutwara no monene nyasao. Bana ri tukonya igoro nyare ngiryo moye ya so musomba ye. Nasa nama nyetemire matigare tigo kibosiara agokorera abaso abana baje. Ngo morisia Nasai nagwa njete. Nasai tigage ndere gukurenda. Naende toge ndere te kugusabira ina magomba manene. Naende mbuja mona asinge njo kwa kwa manene. Ale ngwa utare ngaye byeka. Tatawa kuna kuimukereri buguru. Ya toge ndere ne gusabira na bande kera mutari gutoiwe tubwata maryogi bona ige na atamire kurwese nare na ayereire ngwa yana. Ate kulia sengu kwani rambi ya mono. Ya mono manene tigaba kwa son. Abago te banga tomo togi ya sugu ya na sugu be. Bia mono aseli baga wana ba minutoto steni utuwen. Bia mono sana. Na inche kukwana nde limo kamura anche kie mambie ngia ta ta tuwaro kirie na andina mga wakoma nena sugu iwe liogiria mo somba wa yomburo. Na nje na kwa netenere kera ntebeti nga toswa e meeting kumwa kera nande liyaka wano kumogori wana ituwa rwaswa ogo ntebi uko dene liyo higa ogo ntebi nga kukwa kera nde kache tia nga kero mwariyo e kero mko ungo nyoli robo kongu na wana weto nogo kumioko nene nda nyora ibagango kwa nanere lakini nago kido kumoigwa nande nago wete kuigwa watera tere tenya sari andere wukuruwa nere nane nabuwa tenge ncho nae nirimu ya etura yekora ya mwono yo minto turubena asemele memi ya wachagete na ndo genderete kuyekora nande kwanyorira bange bagenderete kugutukeka na kokubeka chinguru mugenderete kugusegeta si amana saba tegera linya sage ndere gutuigurira no gutwa ubyo buiga tugende bagendere kwagatika miye tumbiyamana nyasaba se biyamana biyamana timaye tigo so mwana omburo no kwana ingana limo ikiagara bande bate bire ngamba manyeti kende alo eh anche gaki gon kuira ribageli ke kuira ndinga biyamono asomo no kwanira mwana mayo yuminto mwere seire buyana bayen bari mwira neiri aki eyine ngaki ya ikire yere nkon to bwena te kuyarigania bende nyasaye na boto kuna basomerwa mangana yembeo ende tutu kuja kwata biyo maene bunwa oyo mintali regalire kene kiagera na boto kuerera imiyiti kiagera tutu kunya bwata soe na intwe arele atuzuki ke muita aki ndu yamono kanago kuto saberania tira tuna gusamera na intwe ase intwe ande mbiyamono nyasaye numbiya nyasaye maraika nyasaye konye tumulisio mburo ngekeraru chige ndukurubosio nyasaye bwimiganda gaki nchekero na igweta gukwana gonaririte ukarenge ringa nyasaye uri moyo nganga bono tayi kiagera na ruchi kuba kionde sitari oage twigo yokaiga erenga naenda gakirirabu gaki nyasaye numbiyo mulisio mburo agoruseciabwo naende nogenderete komokorera nogenderere komokorera ngokogweni are buyano ena ase igweta maumithi onyare gokora emirimo ya nyasaye kori noboremu abana ba minto ekene kiamagana naeke ng'a emirimo yomonene otogokoyekora ase omogoko nana ase amariga tingati chirororo bwango iga nkokora tore rasio monene ase amariga rero niho otogokora ase omogoko ase ogoseka agoikenga lakini engaki etigarete enke mono enke mono nige rororo ekero torabe tokoyekora egasi eye iga ase amariga amange amariga amariga amange nase obororo obonene alo aro barimo aigore esimi mwamenta kamoranche mogokwana ase chinyomba chiaine omong'ino oria ogokwana gaki miutia esimi yao ribagana eria omorisio mburo rire bona gokwana miutia mbuya mono bono ase ngencho ngaki ende motabwate omogano oyo buya mono abete enaruete egasi igoro chinse chiamambiga ekero nare korangeria abaminto batware gochora ekomiti ya nomination komiti ye mwaka omoya nkabarangerire weta omong'ina ntaikete na omong'ina toibe na mora nere ntanyorete lakini bonsi pi nabanyorete bari baganeri gosoa bono ekero nakorire omwana one nare nyarokore narobi oganeri gokora esukuru yaye omotinyi oyo iga bono eparansi njatigarete yaganerie nyare koba nkowakana amagwanchiri akora amatema bono ebirengeri bigaike ng'a oyo togokora komo nkogenda arenge ofu yaye na nkarora ng'a ekero achire gakogenda echio koire na rituko rinde rikobwati nkabwatigamo nkamotetiga bono omonyoke ngende nkore ekadi ekero nagorire ekati erinde njike bokie ekero ochikoba omorogoba rera nirinde obotuko bwarera omorogoba ng'ake esukuru nteme kweberoria abaalimu abatiba omwana akora amateme ekero onganyete chibesa chia ndanyore mbatumerere ndi omwana agokorera amatema bono ekero naachire nagorire ekati nkoira nande natigeire chimita ng'a chimiisano iga erinde ng'ike ese emenyete manya goika ase intersection ere ase barigete stop ngatenena nkarigia chinsemo chionsi nkarora nkiria chire gose gariendete eyo bono gengotimboka ase ekona iga esidi nere nanchete gotegerera sana ase obwamate bwenka esidi omorari eri kwang'ete erikire ng'a obwamate bwenka ase ogwaka ng'a mbuya mono nero nare konya gotegerera mbegete ase egari ime bono mwana ikire ase ekona iga ntegete ntamboke bono erinde nchigoikere ase ngwakere mbeke eindiketa nsoa ase ngosoera magotire agatiro kare ngo nsoa ase menyete nkamanya korora egari kurumo tuyane ekarusi ensemo yaye akamago chakanga kanga pa dani asoko miamino koromokia nkanyoranga ege kuba kiane ege steering ya ngakiro ea pasi ya abune kire na mini ya ate kire egari ya ringa kire evi irorevi ya ate kire kuburi kai lakini obuja ele diye diya na vege ende ete kubuga oko tera kulina wakua amina marandi ya na vege ende ete kubu kajia igandi bono eke lonche kutavoka ilonche teko nyora abantu wakari kuiguru morangu wakari kundusi ororo bako mbeke nsemo abu no umu toyole kogendi gani ba igon oko wale inge no musubati oye umusubati oye na erole kogendi gani lakini wane kero aro chinga oyo no mu Mexico barenge nga oyore kogendi gari tabwate drivers license bono ekero na nyora bakale kubwata bako oko mwaereria nje tinaro nkalanga niko na rali tatu akei go bakarangiria baskari abaskari kero bachete egento ba na batebe tige ko inyuwe to bororo nege kuba bakambeke gari ri emergency noli nere na umieta se timaitere sa umieta kinenera kabipu gari emergency bono esa ile tu timait jenkairu nyagitari ekero na ile tu nyagitari pagate magwake slei vakanyora ase nga ege kuba kiane nkiri akere lang sinkiri akere pressure nera yarenge 200 pagate bayenda hypertension nche ejinanya kwenye tuara paka agabwe ono okoboko okobe kubimbete iga somo gonge back lower back ya somo gongo isa iga onkwe tobororo amona ase maru pero baire te bakanga ke se yi bakate bono tiga tukanya machivu bakante biaya ama chivu achire mbiyore bono wetra senchere yo nkaruonga soka lende bona ekerongocha ekero na cheta bwende ende emergency kanyona ndo musikali ochire ne tiketi wa mintu nkuvuli na ende ngaki statement tinda kolike bona na ende ngaki kaikwanya ora mangana yako akatebanga ekobote kana naye gwaeta ota yield nkuvuli kainare ko yield tikyaire a sign post yoko yield tiyo na ende niona renge para yani arante vinga etiketi inara kwere 1033 alibona genda osoka mambi osimambi endo ichicho vichi erinde tuma okongiriute report yeye pasti nkaruo nkawakira abantu ba insurance nkabatevia ekero na batevetie bono bagateba ndero barake na barabwe simi banyu nkibagonte bono asobwenge nabo obogema bwane bocha kusira laisi go na ekero na ikire angene semete ekina kina aligere tuli kabori na Yesu nkieke yako ese gimera ega itararo lana ni yakie yekolende kono mutwe kota ngaine nke maega nkuru obujabu ago no gonja kwa tika koleke pono timanyeti ndamanya paka bone kirenga lakini gon tigere to monena akoro wanja kwaye abana bamito bono erio omotwe tinare koiwo koruma lakini bona sobo shigoro motu asenaro ororo potuko nayo ora na vimbire aya asamare ko gaigantare koromwa nigon koromwa ororo bono ege kube kaiga no nyibwe to ororo na omogonga iga asenai wete stido bororo mbororo bono mbange ta mariogo Ogante via inyare ko ban kunyo nyuma ye chinse isano isatu. Igo na nyu ete moro goba na nyu ete chinse inye. Nika gete na ande chivu ika chinse ibere na lienda nyare ko ban kunyo. Eri inde yu nende nga kito inse chiko vendele. Asu tenge inga kito buate ne chinke. Ndiko ndo chomo neno ogo nkobesa chinga kiga nkobesa te chinga kie chiga. Eri inde nkole keringo kora. Kienda akole. Abonda arare kuru asobo ikubilese. Na bodo chinga ese gine role neno monene agende te kundu anirele ekero saitani akondigi obutu no mubasa. Iga ekero togo ikira no na matero muntu okonyora otera nigo gotera senge nche yobororo botogendete wite abana ba mintu ekero naige tumorogoba nazinanya koligere dia ka toga mbete na spora komwele saya beire nkanyora spora nebikuru nkamukani nga orakuru tarandora uraja gukura ekero rendora evenga tinje anymore ayabona kagiye nto wakora ekwata na tata ba kwikyaira itumuri haitire mbaba Asaya tigaba konya bana ba minta amangana ya iga munumbura kya batebye ngakinerere erororo no mongina mura munaye begeire enda kingo ikero otanya nyore onye okonya nyora tari kuru asomburo ora nyora kuru ekona asa opi na ngakiende to nyanyora pako okore na yorogendo ruense utabuga ti amangana iyo getwa nyore kinga kya ba minto abancho kamoranche kitumeke asenge nkyo mugondo nje ni gongende tekegimo aso mugondo na kera nyaka no monana anti mogi ko aso mugondo aye that would be my happiest moment ichi kira abichi ngati kya na kyo mugoko lakini ngati ngo ikera kya tola abato okole mirimo asa mariga biya mano baba siriba biya mano mwana mburu biya mana asenkwane ngiya were siraba sani bao asobo sio bwe kanisa bakoigure naende mbiyamono nalikero ya mago isanike kiagara bande ba batumire ba chande kire kokoria batari kokoikea mbiyamono ase nkwane ngija na sae mwale ngamo nere na kole tama yugo kumia na kero ya omotigaya role okugani weito ase kanise ye yeito ya embeo na asaba sani baito bechi ngencho chonzi na masabotora akongi naende to sabera ni umano yumburo nere sabera omanyene biyamano sana bono otoko genda ase chiri questi oyo mto mora biyamano mwongi na mero nyeso kwa ngali baba